Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Quan estava a secundària, un dia per casualitat, vaig trobar un disc de jazz que es deia Blueset, a una tenda de discos de segona mà. Un LP molt, molt vell. No tinc ni idea de per què el vaig comprar, ja ni me'n recordo, perquè jo fins a llavors no havia escoltat mai jazz. En fi, sigui com sigui, la primera melodia de la cara A es deia Five Spot After Dark i era al·lucinant. El trombó el tocava Curtis Fuller. La primera vegada que el vaig sentir vaig tenir una espècie de revelació. Sí, aquest és el meu instrument, el trombó i jo, el destí ens havia unit. L'home cantà els primers 8 compassos de Five Spot After Dark. La conec, va dir Mari. Ell posà cara d'esbalaïment. La coneixes? Mari cantà els 8 compassos següents. I com és que la coneixes? Preguntà ell. Hi ha quelcom dolent en això? Ell deixà la tassa de cafè sobre la taula i sacsejà lleugerament el cap. No, no hi ha res de dolent, només és que no m'ho puc creure, que avui en dia una noia conegui Five Spot After Dark. En fi, el cas és que Curtis Fuller em va al·lucinar i arran d'això vaig començar a tocar el trombó. Vaig demanar als meus pares que em deixessin algú de diners, em vaig comprar un trombó de segona mà, vaig entrar en el club de música de l'escola i des del batxillerat vaig tocant en un o altre grup. Al principi feia d'acompanyament en conjunts de rock, una espècie de Tower of Power d'abans. Coneixes Tower of Power? Mari negà amb el cap. No importa, total, que abans feia això, però ara toco jazz, pur i nu. Thank you. tema de Curtis Fuller, Five Spot After Dark, o l'escriptor japonès Haruki Murakami li va dedicar la seva novel·la, que porta per títol el mateix nom de la cançó, After Dark. Seguiré al llarg del programa llegint trossos de text de l'escriptor japonès Haruki Murakami. Aviat entraria en el cruel i agressiu món dels adults i hauria de sobreviure en ell jo sol. Hauria de ser més fort que ningú. En mirar-me al mirall, descobria en els meus ulls la fredor dels ulls d'un llangardaix. Veia com el meu rostre s'havia tornat més dur i inexpressiu. Pensant-ho bé, feia tant temps que no reia que ni recordava quan havia estat l'última vegada, ni tan sols somreia, ni als altres ni a mi mateix. Però no sempre podia salvaguardar aquest afable aïllament. En ocasions, l'alt mur que havia de protegir-me s'enfonsava sense més. No succeïa amb freqüència, però de vegades ocorria. Abans de poder adonar-me, la paret havia desaparegut i jo estava exposat completament nu al món. En aquestes ocasions em sentia confús, terriblement confús. A més, allí hi havia una profecia. Allí hi havia una profecia semblant a les aigües negres. La profecia sempre estava allí, com les aigües d'un negre secret. En general, s'oculten silencioses en profunditats desconegudes, però de vegades es desborden, sense paraules, i xopen gelades cadascuna de les teves cèl·lules. I tu, davant aquest cruel desbordament, t'ofegues, agonitzes i panteges, t'enganxes al respirador del sostre i cerques amb desesperació l'aire fresc de l'exterior, però només trobes un aire ressec que abraça la teva gola, l'aigua i la set, el fred i la calor. Elements suposadament antagònics uneixen les seves forces i t'ataquen. Thank you. Abans de sortir de casa, vaig a la cambra de bany i em rento les mans en sabó. Em rento la cara, em tallo les ungles, em netejo les orelles, em rento les dents, net meticulosament cada racó del meu cos. Hi ha ocasions en què estar net és fonamental. Després, enfront del mirall, estudio el meu rostre amb deteniment. Aquí es reflecteix la cara que he heredat del meu pare i de la meva mare, encara que de la meva mare no la recordo en absolut. Per molt que intenti esborrar l'expressió que es reflecteix en ell, per molt que intenti apagar la lluentor dels meus ulls, per molt que esculpeixi el meu cos, no puc canviar el rostre. Per molt ardentment que ho desitgi, aquest parell de celles llargues i espesses i l'arruga de l'entrecella que només puc haver heredat del meu pare, no les puc esborrar. Si vols, podria matar-lo. En la força que ara tinc no em costaria res. També podria esborrar la meva mare de la meva memòria. Però no puc expulsar els gens que es troben en mi, perquè per expulsar-los hauria de desterrar-me a mi de mi mateix. I aquí està la profecia, com un mecanisme enterrat en mi. Apago la llum i surto del lavabo. Un silenci humit i pesat es filtra sobre la casa. Murmuris de gent que no existeix, l'hàlit dels morts. Miro a mi i al voltant, em detinc, respiro profund. Les agulles del rellotge marquen les 3 de la tarda. Les dues agulles estan carregades d'una cruel indiferència. Sota la seva aparent imparcialitat, no estan al meu costat. Ha arribat el moment de deixar enrere aquest lloc. Prenc la petita motxilla a la mà, me la carrego a l'espatlla. Ho havia assajat moltes vegades, però mai m'havia semblat tan pesada. Spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey. Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what are you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you're gonna do. Say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lordy, Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. 'Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, yeah. what you gonna do now? When you love a man or not, you're bound to disagree. Cause ain't nobody perfect, cause ain't nobody free. Hey, Lonnie mama, tell me what you gonna do. What you gonna do? Els carrers són petits, els edificis també. No es veu una ànima. Tots els edificis són inexpressius. Semblen haver estat construïts pensant més per a servir com a protecció enfront de les inclemències meteorològiques que en la bellesa. El conjunt és massa petit com per adoptar el nom de poble. No hi ha tendes ni edificis públics, no hi ha cartells ni rètols, només aquells edificis sobris, d'idèntica grandària i idèntica forma que s'han agrupat com si de sobte se li hagués ocorregut a algú formant una població. Cap edifici té jardí, als carrers no es veu un sol arbre, com si haguessin decidit que ja no tenen prou vegetació al seu voltant. Bufa una lleugera brisa. La brisa creua el bosc i fa tremolar les fulles dels arbres aquí i allà al meu voltant. L'anònim murmuri que produeix deixa ones en la pell del meu cor, com les deixaria el vent en la superfície d'una duna. Recolzo una mà en el tronc d'un arbre i tanco els ulls. Aquesta empremta del vent sembla un signe, però jo encara no puc desxifrar el seu significat. Per a mi és com un idioma estranger que desconec totalment. Resignat, obro els ulls. Torno a contemplar aquest nou món que s'obre davant meu. A la meitat del pendent, amb la vista clavada en aquest lloc, juntament amb els soldats, sento que l'empremta del vent que es troba en el meu interior s'està desplaçant. De manera simultània, els signes es recomposen. Les metàfores es transformen. Gairebé no hi ha res sobre el que jo pugui dir-te. Això es fa així, o aquí has de fer això altre. El més important és que aquí cadascun és qui és i que anem diluint-nos en el que ens envolta. Si actues d'aquesta manera, no tindràs cap problema. Diluir-se? És a dir, que quan tu estàs en el bosc, tu ets sense fissures part del bosc. Que quan estàs sota la pluja, tu ets sense fissures part de la pluja que cau. Quan estàs immers en el matí, tu ets sense fissures part del matí. Quan estàs davant de mi, tu ets part de mi. D'això es tracta, explicat d'una manera fàcil d'entendre. Quan tu estàs enfront de mi, ets part de mi? Sí. I quina sensació produeix això de que se sent completament que tu passis a formar part sense fissures d'una altra cosa? Ella em mira de front, es toca la forqueta del pèl. Que jo, sent jo, passi a ser una part sense fissures de tu és quelcom molt natural quan t'acostumes, fins i tot alguna cosa molt senzill, com volar pel cel. Pots volar pel cel? Només era un exemple, diu ella somrient. Un somriure pel plaure de somriure, desproveït de significats profuns o de sentits ocults. Tampoc pots entendre què és volar pel cel fins que voles de debò. Es tracta del mateix. Però es tracta d'alguna cosa natural en el que no fa falta pensar, no és així? Assenteix. Sí, és alguna cosa molt natural, molt plàcid, molt agradable, en el que no fa falta pensar, alguna cosa sense fissures. fill de professors de literatura japonesa, les novel·les de l'escriptor japonès Haruki Murakami tenen temes i títols que fan referència a alguna cançó, com Dancy, Dancy, Dancy, de The Bells, Norway and Wood, dels Beatles, South of the Border, West of the Sun, de Nat King Cole, o After Dark, de Curtis Fuller. Aquesta afició musical recorre tota la seva obra. El 88, i amb el seu gran èxit, Tokyo Blues, Norwegian Wood, que el consagrà com un escriptor de culte, Murakami abandona Japó aterrit per l'èxit. Avui diu, abans volia ser un escriptor expatriat, però sóc un escriptor japonès. Aquesta és la meva terra i aquestes les meves arrels. No pots escapar del teu país. El seu gran èxit com a novel·lista divideix a la gent. Hi ha qui el considera un clàssic contemporani i uns altres el detesten. L'any 2000, els membres d'un programa literari de la televisió alemanya van tenir un enfrontament tan agre sobre Murakami que un d'ells va dimitir després de 12 anys d'antena. Aquest enfrontament està exacerbat al seu Japó natal, on és una icona per a multitud de joves. La crítica institucional ho considera, en canvi, un escriptor pop sobreoccidentalitzat. Romàntic i tràgic, la ficció de Murakami va de situacions surrealistes a unes altres terriblement esquinçadores i reals. La seva prosa reflecteix, com pocs, la solitud humana i l'ànsia d'amor des de la puresa i la innocència. El seu món oscil·la entre el real i l'oníric, entre el goig i l'obscuritat. Per un instant em quedo gelat en aquest punt. Penso que haig de tornar, succeeixi el que succeeixi. Almenys vull quedar-me fins al vespre. Quan el sol es posi, la nena de la borsa de lona tornarà a la meva habitació. Quan la necessiti, allí estarà. Un calor inunda de sobte el meu pit. Un poderós imant m'atrau cap enrere. Els meus peus no poden moure's, com si estiguessin enterrats en plom. A la que doni un sol pas cap endavant, ja no podré tornar a veure-la mai més. Em detinc, perdo de vista el pas del temps. Vull cridar als soldats que avancen davant de mi. No vull tornar, vull quedar-me aquí, però no aconsegueixo emetre cap so. Les paraules han perdut la vida. En aquest moment estic atrapat entre el buit i el buit. Ja no comprenc què és el correcte i què no ho és, ni tan sols sé el que desitjo. Estic solament enmig d'una espantosa tempesta de sorra. Allargo el braç i ni tan sols aconsegueixo a veure l'extrem de la mà. No puc moure'm. M'embolica una sorra blanca i fina, com a pols d'ossos, dansant a la part alta del cel. Imagina't una tempesta com aquesta. M'imagino una tempesta com aquesta, un blanc remolí que apunta al cel alçant-se vertical com una gruixuda soga. Mantingo els ulls i les orelles fortament tapats amb dues mans, perquè la fina sorra no se'n fiqui en el cos. La tempesta s'apropa de pressa. Des de lluny puc sentir la força del vent a la pell. Va engolir-me d'un moment a un altre. El noi, anomenat Corb, posa en suavitat una mà sobre la meva espatlla. La tempesta de sorra s'esveeix, però jo continuo encara amb els ulls tancats. Tu, ara, hauràs de ser el noi de 15 anys més fort del món. Només així aconseguiràs sobreviure, i per això hauràs de comprendre per tu mateix el que significa ser fort de debò. Ho entens? Em limito a romandre callat. M'agradaria enfonsar-me a poc en el somni sentint la seva mà sobre la meva espatlla. Un tènue aleteig arriba a les meves oïdes. Tu ara aviat et convertiràs en el noi de 15 anys més fort del món, es repeteix a cau d'orella en veu baixa el jove anomenat Corb, mentre em disposo a dormir. Com si tatuara amb tinta blau fos aquestes paraules en el meu cor. I tu, de veritat, la travessaràs, és clar, la violenta tempesta de sorra, la tempesta de sorra metafísica i simbòlica. Però, per més metafísica i simbòlica que sigui, t'esquinçarà cruelment la carn com si de mil fulles es tractés. Moltes persones han vessat allí la seva sang i tu així mateix vessaràs allí la teva, sang calenta i vermella, i aquesta sang et vessarà a les teves mans, la teva sang i també la sang dels altres. I quan la tempesta de sorra hagi passat, tu no comprendràs que has aconseguit creuar-la en vida. No, ni tan sols estaràs segur que la tempesta hagi cessat de debò. Però una cosa sí quedarà clara, i és que la persona que sorgeixi de la tempesta no serà la mateixa persona. Thank you. escoltat els texts de l'escriptor japonès Haruki Murakami, excepte el primer text del programa, que tal com ja he dit era del seu llibre After Dark, la resta eren de la novel·la Kafka dins la riba. Els músics que han sonat eren en primer lloc Curtis Fuller, després el baixista Stanley Clark amb la pianista japonesa Hiromi Uehara, ha seguit la cantant Nina Simone, seguidament un altre japonès, Eiji Kitamura, amb el seu clarinet, per continuar amb el guitarrista armeni Vagan Turgutyan, la potència a la trompeta de Terrell Stafford, acompanyat del saxo de Tim Warfield, o l'original bateria Brian Blade amb el seu grup. Aquest últim que hem escoltat era el grup del guitarrista pakistaní Red Abbasi. I ja per acabar, escoltarem el teclista valencià Mauri Sanchis amb la seva fusió i electrònica. Gràcies a tots i a reveure.